Rablerini inkar edenlerin amelleri tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu, uzak sapıklığın ta kendisidir.